चलिए रुको, रायतों के टॉपिक देखते हैं। रुको का टॉपिक है मुतकब्बिरीन के नुक्ते नजर का रद्द। आयत नंबर 35 से 37, 35 to 37, इनका उनवान है उल्टी सोच। आयत नंबर 38 to 40, क़यामत यकीनन कायम होगी। बस जी, चलिए इस रुकू को पढ़ने के मकासद देखेंगे। पहला मकसद है अपने बुरे आमाल को दूसरों की तरफ मंसूब करने की हकीकत समझकर इस अमल से तौबा करना सीख सके। दूसरा मकसद है तागूत से किस तरह इज्तनाब किया जा सके इसको सीख सके। अगला मकसद है दावत कैसे हिर्स में बदलती है इसको जान सके। अल्लाह ताला के कलमाए कुन की हकीकत को जान सके। रसूलों की आमद के मकसद को जानकर रसूलों की तालीमात की कदरदानी कर सके। अल्लाह ताला हमें इन मकासिद में पूरा फरमाए, इन मकासिद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनेंगे इसी रुकू की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون